Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 54. З Ібіцкага трэсла. З набліжэннем моманту X нервовасць усё нарастала. Адзінае, што супакойвала, ніхто ў краме яго пакуль не пазнаў. Заставалася пратрымацца яшчэ трохі, дачакацца, калі выйдзе Локісаў. Тым часам на плошчы здарылася чарговае жыўленне. Да першых дзвюх брыгад дадалася трэцяя. Пад'ехалі рабочыя ў зялёных камізэльках і ўзяліся распакоўваць скрыні з навагоднім падарункам ад замка. Публіка ў гастраноме тут жа загаманіла. Зыбіцкі са здзіўленнем назіраў, як са скрыняў пачалі з'яўляцца вялікіх памераў цыліндры, элементы камля, але нейкага дзіўнага, зусім не ёлачнага фасону. Калі рабацягі ўзяліся за чарговую скрыню, з таго канца плошчы ад саўдзельніка прыйшоў сігнал. Сэрца Зыбіцкага шалёна закалацілася, аднак трэба было дачакацца пацверджання, пераканацца, што фальстарту не будзе. Неўзабаве ён заўважыў, як на другім канцы з будынка пошты сапраўды выйшаў Локісаў, за ім з'явілася Надзя, а разам яны скіраваліся да помніка Леніну. Зыбіцкі асцярожна адступіў ад вітрыны і рушыў у глыбіню залы. Яго саўдзельнік па-ранейшаму стаяў у бакалейным аддзеле. Кінуўшы Альпачына знак, Зыбіцкі пабег у найменш людны закуток гастранома і, пляснуўшыся проста на падлогу, пачаў сцягваць з сябе боты. Выцягнуўшы з заплечніка элегантныя чаравікі, ён абуў іх і тут жа зняў сялянскі кажух. Накінуўшы на плечы сваё хіпстарскае паліто, ён адшпурнуў беспародную шапку-аблавушку, размотаў бела-шэрую анучу, што закрывала твар, і зноў зрабіўся амаль пазнавальным Зыбіцкім, толькі без барады. Яго саўдзельнік усё старанна здымаў на відэа. Скончыўшы з пераўвасабленнем, Зыбіцкі пхнуў нагой пад прылавак вясковы кажух, ухапіў у рукі пакет і рашуча выйшаў у народ. –